պայթող աղբյուրի հրաշքը։ Հրեղենձի, հրեղենձի, հանկարծ բացականչեց Մոսեիմոն, պայթող աղբյուրի ակունքից ետ-ետ գնալով։ Սասնամեծերն իրար անցան, մի պահ կարծեցին, թե Մոսեիմոն խելագարվեց։ Բոլորն էլ գիտեին, որ պայթող աղբյուրի ակունքում այդպիսի ձիեր կան։ Գիտեին նույնպես, որ նրանք ամեն մարդու աչքի չեն երևում։ Ով քաջ է, միայն նա կարող է այդպիսի ձի տեսնել։ Ոմանք հավատացնում էին, թե իրենք տեսել են այդ ձիերի բաշերը, բայց երբեք չի պատահել, որ ռեղենձին աղբյուրի խորքից ելներ և հասակով մեկ կանգներ մահկանացուի աչքերի առաջ։ Միայն մի դեպք էր եղել, որ ձին երևացել էր ամբողջությամբ և այդ դեպքը կապված էր Մոսեիմոյի հետ։ Պատմում էին, թե նա մի անգամ աղբյուրից ջուր խմելիս նկատել է, թե ինչպես ձին դուրս եկավ ակունքից, բայց իրեն տեսնելով նորից սուզվեց խորքը, անհետացավ անդոք սարի տակ։ Մի այդպիսի պատմություն էլ կապված էր Մոսեիմոյի պապի հետ, իբրև թե այդ տունը շինելիս նրա պապը պայթող աղբյուրի մեջ տեսել է մի հրեղեն զամբիկ։ Մոգիչ աչքեր ուներ Մոսեիմոն։ Նա հավատացած էր, որ եթե իր աչքը հանդիպեր հրեղենձի ու աչքերին, ձին անպայման դուրս կգար ակունքից կամ ինքը նրա աչքերի զորությունից հաղթահարված կգնար դեպի անդոկի ծովը։ Այո, կամ ձին պետք է դուրս գար, կամ ինքը սուզվեր աղբյուրի մեջ։ Եվ ահա մի նոր հրաշք։ Ամենքը տեսան, թե ինչպես Մոսեիմոն ետ-ետ էր գնում զորավոր աչքերը հառած պայթող աղբյուրի ակունքին, ու այնտեղից աղբյուրի ակունքից իր հրամանով կարծես ելնում էր հրեղենձին։ Ձին մահկանացուին տեսնելով թափտվեց բաշը, ուզեց ետ գնալ, բայց Մոսեիմոն հանկարծ ցած կատարեց, ձեռքը գցեց ձի ու բաշի։ Ծարս եղավ հրեղենձին ու Մոսեիմոն կախված մնաց ձի ու բաշից։ Ձին նորից թոթվեց գլուխը, պոչի վրա ետ-ետ գնաց և ուզում էր դարձյալ ջուրը մտնել, սուզվել պայթող աղբյուրի մեջ, իր հետ տանելով Մոսեիմոյին, երբ Մոսեիմոն դեմը կեցավ, ասաց. «Մի մտիր անդոկի տակ, ես ու դու դեռ պարտք ենք աշխարհին»։ Եվ ասաց Մոսեիմոն. «Ես երազելով երազել եմ քեզ, հրեղեն, սա Սասունն է, գելիգյուղը և նրանք մեծերն են Սասունի. Սուլթանը վիշապոցի պես փաթթել է մեր չորս կողմը և գլուխը դրել է մեր կրծքին. Ինչպես անենք, որ վիշապոցը սպանվի և կրթանն ու իր ձագերն ազատվեն»։ Ես աշխարհի բոլոր մեծերի հողերով անցա ու հասա մինչև ինգլիզաց երկիր, որ միջոց գտնեմ կրթանի ու իր ձագերի փրկության համար։ Նայեցի թագավորների աչքերի մեջ ու նրանց աչքերը իմ աչքերից խորամանկ գտա ու նենգավոր։ Ափսոս, խոթեցի ջրաղաց պան Միրոյին, որ իր մատների սուրբ ալյուրը թափեց ինգլիզի թագավորի կեղծ թղթի վրա։ Եվ այսօր, այս ժամին ես ժայթքող աղբյուրի խորքը նայեցի հուսահատ, և դու ջրերի մեջից երևացիր ինձ։ Ես մաքուր աչքերով նայեցի քո աչքերին և դու դուրս եկար անդոկի տակից։ Ընդունիր իմ կանչը Սասունական և կանգնիր այստեղ, հրեղեն, կանգնիր այստեղ։ Եվ ասաց հրեղենձին. «Քո վիշտը երկրային է, իսկ իմը աստվածային. Եթե ես մնամ արևերես, աշխարհը ոտնատակ կտամ և անդոկն ու մարաթուկը նորից կզարկվեն իրար. Թող ինձ գնա Մոսեիմո, թող ինձ գնամ»։ «Իսկ ինչպես փրկեմ իմ ձագերին»։ Եվ ձին ասաց. «Քո ձեռքը դիպավ իմ բաշին. յոթ գթալի դաշտում ծերունի ցեղապետը մի զամբիկ տվեց շապինանդին. Հերիք է, որ քո ձեռքը երեք անգամ զարկես նրա մեջքին, որ նա զորանա ինձպես և ավելի երկար ապրի, քան ձին երկրային. Եվ այն ժամանակ նրա հեծյալին պարտություն չի լինի, վիշապը կսպանվի և կրթանն ու իր ձագերը կազատվեն»։ «Թող ինձ գնա Մոսեիմո, թող ինձ գնամ»։ Մահկանացու աչքը ատելի է ինձ, թե ինչպես դարձանք ստորգետնյա, այդ պատմությունը գրված է Արաբոյի տան գրքի մեջ։ Գտեք այդ ավետարանը և երթվեցեք նրա վրա»։ «Իսկ որտեղ է այդ ավետարանը»։ «Տատրակ գյուղումն է, որ հիմա Զմոյի գյուղ է կոչվում, և պղծությունը կմաքրեք թաղձորի կրակով»։ «Թող ինձ գնա Մոսեիմո, թող ինձ գնամ»։ Եվ գնաց, ետ-ետ գնաց հրեղենձին, պոչը ծալեց ջրերի մեջ ու ձկան պես սուզվեց անդոկի տակ, դարձավ աներևույթ ու մնաց Մոսեիմոն ձեռնունայն կանգնած պայթող աղբյուրի եզերքին։ «Կարծես տեսիլ կլիներ», ծնդեց անհետացավ։ Այդ ժամանակ պայթող աղբյուրին մոտեցավ ասորի ցեղապետի զամբիկը, որի համար ես տեղ էի պատրաստել տերքաջի մարաքում։ Ես բռնեցի սանձը և ձին եկավ առաջ։ Մոսե Իմոն բարձրացրեց իր աջ բազուկը, նայեց իր մատներին և ձեռքն ամբողջ թափով զարկեց ասլանի մեջքին։ Երկրորդ անգամ դաջեց։ Եվ այն պահից, երբ Մոսե Իմոյի ձեռքը դիպավ նրան, ասես միանգամից կերպարանափոխվեց այդ հասարակ ձին։ Ռեգենցի ու ուժը կարծես անցավ նրան ու դարձավ անսանց ու մրկային, հեքիաթային դարձավ։ Սասնա մեծերը փորձեցին սանձել նրան։ Սպաղանաց մագարը փորձեց թամբին ելնել, բայց ձին թափ տվեց, գցեց սասնու իշխանին։ Գալեն փորձեց սանձել, սրանել վայրնետեց։ Հերթով փորձեցին գրեթե բոլոր իշխանները, բոլորին էլ ցած գլորեց։ Հերթը հասավ Անդրանիկին։ Գևորգ Չաուշն ասաց, գնա հեծ իր քոձին։ Ելավ Անդրանիկը տեղից, ասլանի բաշը բռնեց, պոչն ու բաշը աղեղնաձև բերեց զարկեց իրար, երեք անգամ պտույտ տալով աղբյուրի շուրջ, ապա պոչն ու բաշը իբաց վանեց և քաջաբար թռավ ձի ու թամբին։ Հեծյալն էր քաջ ու ձին առույգ, հեծյալն ու ձին գտան իրար։ Քշեց Անդրանիկն իր ձին և Գևորգ Չաուշի հետ ծովասարի լանջերով իջավ մշոտ դաշտ, նախապես ինձ մի նամակ տալով կարևոր հանձնարարության։ Մոսե Իմոն Անդրանիկի նամակը մի ձեռնափայտի մեջ հաստատելով ասաց. «Բարի ճանապար»։ Այդ ձեռնափայտը ձեռքիս հետևյալ առավոտ ես հրաժեշտ տվեցի Ռեգենցիերի աղբյուրին։